बानबेवा सर्ग। वायु की धारणा से वायुभाव प्राप्त हो जाने पर वायु के कार्यों का विस्तार तथा आकाश के साथ सर्वात्म भाव में स्थितिया वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, तदंतर मैंने जगत देखने की उत्कंठा से वायुमय धारणा। पेज 406। प्रलयकाल 2126 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध बांधी। फिर धीर वृत्ति से वायु रूप में स्थिति प्राप्त हो जाने तक की लंबी वायुमय धारणा को प्राप्त हुआ। वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार में वायु बन गया। मैं वायु बनकर लतारूपी ललनाओं के साथ विलास करता था तथा कमल उत्पल कुंद आदि फूलों की सुगंध की स्वायत्त कर रक्षा करता था। दो, मैं जलकणों की राशि को इधर उधर बिखेरने तथा निहार समूह को लीला से क्रीड़ा से दूर दूर तक हरण करने में निरत रहता था और सुरत क्रीड़ा से क्लांत युगलों के समस्त अंगों में आह्लाद पहुंचाने में रात दिन सतृष्ण रहता था। तीन, तृण गुल्म लता वल्ली तथा पत्तों को तांडव नृत्य सिखलाने में महापंडित भी मैं बन गया एवं लता और औषधियों के फलों के उल्लासों तथा कुसुमों की सुगंधों आमोदों से विभूषित हो गया। चार, वर्टिकल बार मंगल के अवसरों में भावी कल्याण को सूचित करने के लिए मैं मृदु यानी मंद सुगंध एवं शीतल होकर ललना जनों के प्रेम का भाजन बन जाता था। उत्पात समय में तो भावी उत्पातों को सूचित करने के लिए भयंकर तीक्ष्ण उष्ण और असह्य बन जाता था। मैं तो पर्वतों को भी पत्तों के सदृश उड़ा देता था। पांच, वर्टिकल बार भद्र स्वर्ग में कुंद मंदार आदि के मकरंद और पराग पुष्पधूली से धूसर तथा नरक में अंगार की राशि तथा विपुल निहार से लदा रहता था। छह, वर्टिकल बार जब मैं समुद्र में रहता था तब मेरी गति सरल तरंगों की रेखाओं से अनुमित होती थी और जब मैं आकाश में रहता था तब मैं कभी चंद्रमारूपी दर्पण को मेघरूप मल हटाकर स्वच्छ बना देता था और कभी मेघरूप मलिनता लाकर मलिन बना देता था। सात, मैं नक्षत्र रूपी राजसेना का बड़े वेग से आगे की ओर बढ़ा हुआ रथ था। प्रवाह नाम का वायु नक्षत्र चक्र को घुमाता है। यह ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है। त्रिलोकी में समस्त सिद्धों के संचार एवं देवताओं के विमानों के धारण में सदा अनुकूल रहता था। वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार मेरी इतनी शीघ्र गति थी कि मैं चित्त का मन का सहोदर भाई सा था। मैं यों तो अनंग था फिर भी मैं किसी अंग से रहित न था तथा अपने स्पंदनों से चंदनों के वनों को आनंद विभोर बना देता था। नौ, तुषार कणों की जब महती वृष्टि होती थी तब तुषार कणरूपी धवल रोमों के कारण मैं बूढ़ा सा लगता था। कुसुम आदि सुगंधों से मैं यौवन के उन्माद से चूरसा हो जाता था तथा मौन एवं मृदुता के कारण मैं बालकरूप भी हो जाता था। वर्टिकल बार दस वर्टिकल बार भद्र नंदनवन में मधुर सुगंधि के कारण मेरा गमन अति मधुर और उदार होता था तथा जब मैं कुबेर के चैत्ररथ नामक उद्यान से प्रस्थान करता तब कांताजनों के सुरत श्रम को हर देता था। 11. भगवती भागीरथी के तरंगरूपी हिंडोलों के आंदोलनों से मुझे श्रमसा अवश्य लगता था परंतु दूसरों के परिश्रमों की निवृत्ति करने के उत्साह से उसका मुझे ज्ञान ही नहीं हो पाता था। इसीलिए दूसरों के असीम श्रमों को मैं तत्काल ही नष्ट कर देता था। 12. ऋतुराज वसंत की वनिता जैसी लताओं को मैं नर्मस्पर्शों से दीर्घकाल के लिए चपल बनाता था। वे लतावनिताएं फूलों के भारों से नत रहती थीं, उनके चंचल दल हाथ से प्रतीत होते थे और भ्रमर नेत्र से लगते थे। 13. वर्टिकल बार चंद्रबिंब में सर्वश्रेष्ठ अमृत का दीर्घकाल तक पान कर पूर्ण मेघरूप थी। पेज 407। 2127 जल सर्ग 92 श्री योगवासिष्ठ महारामायण शया पर शयन कर तथा कमलों की पंक्ति को कपाकर दूसरे के या अपने सुरत जनित परिश्रम का निवारण करता था। 14 वर्टिकल बार में समस्त धूलियों के लिए आकाशगामी घोड़ा तथा सुगंधरूपी मत मातंग का उल्लासप्रद महान मित्र था। 15 तड़ित्पी सिंह को गोपाल बालकों के वाद्य को प्राप्त कर उसके नाद से मैं मेघरूपी दुधार पशुओं का एक पालक सा बन गया। जल कणरूपी मोतियों के लिए मैं सूत बन गया तथा धूलिनाशक जल के लिए मैंने शत्रुता मोल ली क्योंकि को मैं सुखा देता था। 16 वर्टिकल बार आकाशरूपी फूल की मैं सुगंध था, इसीलिए आकाश के गुण सब शब्दों का मैं सहोदर भाई भी बन गया तथा प्राणियों के अंग उपागों में प्रवर्तक बनकर उनकी नाड़ी रूप प्रणालियों में जल रूप सा भी हो गया। 17 सब प्राणियों का प्राणभूत तथा हृदय आदि मर्म स्थान रूप होने के कारण मर्म कार्य करने वाले सब स्थानों का मैं ही एक आत्मा बन गया। हृदय गुहा रूप घर का मैं सिंह था, मैं निरंतर नियम से संचरण करता रहा तथा मैं अग्नि के बल का ज्ञाता था क्योंकि दुर्बल जानकर दीपक को बुझा देता था और बलिष्ठ जानकर मित्र भाव से अग्नि को बढ़ा भी देता रहा। वर्टिकल बार 18 वर्टिकल बार सुगंधरूपी रत्नों का मैं लुटेरा था, यानी जबरन कली रूपी गांठ खोलकर चुरा लेने वाला विमान रूप नगरों का धारणकारी था। दाह ताप रूपी अंधकार के लिए मैं चंद्रमा था और शैत्य रूपी चंद रमा के लिए क्षीर सागर था। वर्टिकल बार 19 वर्टिकल बार प्राण अपान की कला रूप रज्जु से मैं प्राणियों के यंत्रों का चालक था, द्वीपों का तरंगों से खंडन और धूलियों से संवर्धन करने के कारण शत्रुमित्र दोनों था तथा द्वीपों में संचार करने में सदा निरत रहता था। वर्टिकल बार 20 वर्टिकल बार भद्र मैं सामने रहता था फिर भी मेरे स्वरूप को कोई देख नहीं पाता था, अतएव मैं मनोराज्य से कल्पित नगर के सदृश था। पंखे रूपी तिलों में मैं तेल के सदृश तथा स्पंदन रूप हाथी के लिए मैं बंधन स्तंभ आलान रूप था। 21 प्रलय काल में एक क्षणांश में ही बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़कर मैं फेंक देता था, अनेक वर्ण रूप तरंगों को गंगा प्रवाह के सदृश धूलि के सम्मिश्रण से एक रूप बना देता था। 22 मैंने वायु रूप होकर धूम्र मेघ रज और जलों का एक आवर्त सा खड़ा कर दिया था तथा आकाश गंगा के प्रवाह रूप मकरंद के जल समूह से युक्त आकाश रूप नील कमल का मैं भ्रमर था। वर्टिकल बार 23 वर्टिकल बार झंझावात रूप शरीर के वेष्टन से निर्मुक्त जीर्ण शीर्ण त्रिनों में मैं मंद मंद गति देता था। स्पंद रूप सामान्य क्रिया रूप कमल वन का मैं आदित्य यानी विकास का हेतु था और शब्दरूप वृष्टि के लिए मैं मुख्य मेघ था। 24 वर्टिकल बार व्योमरूपी जंगल का मैं मतवाला हाथी था, शरीर रूपी घर का मैं गरगट निरंतर शब्द करने वाला एक तरह का यंत्र था। धूलि रूप रमणी समूह का तथा वनमाला रूप नायिका समूह का आलिंगन करने में मैं नायक था। 25 वर्टिकल बार भद्र वायु रूप बनकर मैंने 6 प्रकार की क्रियाएं करते करते प्रलय पर्यंत कभी भी विश्राम नहीं लिया। मेरे वे 6 कर्म थे, हिम घी आदि का पिंड बनाना, कीचड़ आदि को सुखाना, मेघ आदि को धारण करना, तृण आदि में हलचल पैदा करना, सुगंध को इधर उधर ले जाना तथा ताप हरना। 26 श्री राम जी पेज 408 2128 श्री योगवासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। एक रस के आकर्षण के लिए मैं निरंतर व्यग्र रहता था, इससे तेज का मैं भाईसा बन गया था और हरण आदान आदि करने वाले हाथ आदि अंगों का मैं चालक था। वर्टिकल बार 27 वर्टिकल बार शरीर रूपी महानगर में नाड़ी के मार्गों से किसी तरह की विघ्न बाधा रोक टोक के बिना अप्रतिहत गमन करता था तथा अन्नर समय देहपात्र में प्राणादि के रूपों से आवागमन कर आयुरूपी मणि के रक्षण में मैं महाविनिक बन गया था। 28 शरीर रूपी नगरों के नाश और निर्माण में अकेला मैं तत्पर रहता था। अन्नरसों के मल सूक्ष्मतर सारभाग रूप त्वचा आदि 6 कलाओं एवं वातपित्तक स्वरूप धातुओं के पृथककरण में मैं महापंडित था। 29 तदंतर वायुमंडल में भी परमाणु तक के एक एक द्रव्य के अंदर भी मैंने रजत की शिला के सदृश सुस्थिर अतिविशाल जगत देखे। उन जगतों में भी इसी तरह पृथ्वी आदि जगत के रूप में मैं ही रहा। 30 यद्यपि यहाँ प्रत्येक परमाणु में अनेक सृष्टियाँ बहती हुई सी प्रतीत होती हैं, तथापि परमार्थ दृष्टि से विचारने पर न तो कुछ है न कोई बहती सी है, क्योंकि शून्याकार ब्रह्मा में बहना ही क्या। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 31 वर्टिकल बार वर्टिकल बार प्रत्येक परमाणु में किन किन पदार्थों के साथ सृष्टियां विद्यमान सी हैं, इसे कहते हैं। उन सृष्टियों में चंद्र सूर्य वायु अग्नि इंद्र वरुण कुबेर एवं महेश्वर ब्रह्मा हरि और गंधर्व थे, विद्याधर तथा शेषराज थे, सागर पर्वत द्वीप दिशाएं एवं महान समुद्र थे, अन्यान्य लोक लोकपाल क्रिया काल एवं कल्प के क्रम थे। 32 33 वर्टिकल बार वर्टिकल बार वहां स्वर्ग भूमि पाताल तल तथा अन्यान्य लोकांतर थे, भाव अभाव वैधुर्य जरा मरण आदि की भ्रांतियां भी वहां विद्यमान आई एक थी। 34 जो आकाश भाव में भी आकाश के जो विलास हैं उनका भी अनुभव समझ लेना चाहिए, इस आशय से कहते हैं। ओफ हे श्री राम जी, यो उस समय पृथ्वी आदि 5 भूतों का रूप धारण कर मैंने उस त्रिलोकी रूप कमल के उदर में खूब विहार किया। 35 वर्टिकल बार वर्टिकल बार जैसे जैसे विहार किया उसका विस्तार के साथ वर्णन करते हैं। भद्र पृथ्वी जल वायु और तेज के समूह रूप वृक्षों के शरीर में निवास करते हुए मैंने मूलजाल के द्वारा पृथ्वी का रस पिया और उसका प्रचुर अनुभव स्वाद लिया। 36 वर्टिकल बार वर्टिकल बार अमृत से पूर्ण घनीभूत अंगों वाले तथा चंदन के द्रव के समान शीतत्व आदि गुणों से सुशोभित चंद्रबिंबों पर जो तुषार की शैयाओं जैसे थे खूब लोट पोटली। 37 अपने उपभोग के बाद बचा हुआ पुष्परस भ्रमर को देते हुए मैंने सभी ऋतुओं में सब और विविध सुगंधों से पूर्ण पुष्पराशियों का खूब आनंद लिया। 38 विस्तीर्ण उन्नत कोमल तथा आकाशरूपी आंगन में कलापूर्ण रूप रीति से बिछाई हुई मक्खन की स्थलियासी धवल अभ्रमालाओं के ऊपर शयन किया। 39 वर्टिकल बार वर्टिकल बार भद्र शीरीष के फूलों से भी अधिक कोमल तथा नीलकमल किसी मनोहर कांति वाली देवांगनाओं तथा सिद्ध। पेज 409 सर्ग 92 श्री योगवासिष्ठ महारामायण 2129 सहचारियों के मध्य में काम की वासना को दूर फेंककर ही शयन किया। 40 वर्टिकल बार कुमुद कलार तथा कमलों से पूर्ण रमय वनों में तथा कमलिनियों के जंगलों में मैंने मधुरभाषिणी हसियों के साथ बड़ा ही सुमधुर लीलाकलकल निनाद किया। 41 वर्टिकल बार राम जी बह रही नदी रूप सारवान नाड़ियों के मूलभूत भूमंडलों से युक्त तथा स्फुरणशील व्याघ्रादि भूतगणों से शोभित पर्वतों को ब्रह्मांड रूप धारी मैंने अपने अंगों से रोमों की पंक्तियों की तरह धारण किया। 42 जगत में जो गगन पर्वत आदि प्रसिद्ध हैं उन्होंने नदी रूप सूत्र एवं समुद्रों के साथ मेरे अंगों में प्रतिबिंब सहित दर्पणों की नाई विश्राम किया। 43 वर्टिकल बार सिद्ध विद्याधर आदि प्राणियों के समूहों ने ब्रह्मांड भूत मेरे शरीर में विश्राम किया, वे मेरी देह में मक्खी और जू जैसे प्रतीत होते थे। 44 बटा तब क्या मक्खी जू आदि के सदृश भयभीत एवं प्रतिक्षण हटाए जाने के कारण उद्विग्न होकर उन्होंने ब्रह्मांड भूत आपकी देह में निवास किया, इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर देते हैं। हे राघव, मेरी कृपा से प्रसन्न होकर सूर्य आदि देवताओं ने शरीर से कृष्ण, रक्त, श्वेत, अश्वेत, पीत, हरित वर्गों से स्निग्ध होकर वृक्षों के सदृश मेरे शरीर में स्थिति प्राप्त की। 45 वर्टिकल बार भद्र ब्रह्मांड रूप होकर मैंने 7 समुद्रों से वेष्टित तथा 7 द्वीपों के कारण 7 रूप धरने वाली यानी 7 अंगों से युक्त भूमि को अपनी कलाई में कंकण के सदृश धारण कर लिया था। 46 वर्टिकल बार मैंने विद्याधरों की रमणियों की अंगरूपी यष्टियों की स्पर्श कर उनमें अपने अमंद आनंद से पुलकावलियां उत्पन्न कर दी। मैंने यद्यपि उनमें पुलकावलियां उत्पन्न कर दी थीं, तथापि वे मुझको देख नहीं पाती थीं। 47 वर्टिकल बार राघव, नदी रूप नाड़ियों से निर्मल शुद्ध भीतर स्थित प्रचुर रस से पूर्ण नाना छिद्रों से युक्त पर्वत आदि जगत मेरे शरीर में अस्थिपंजर तथा मांस आदि बन गए थे। 48 मेरे हृदयाकाश में असंख्य ऐरावत आदि हाथी गूलर के अंदर मच्छरों की नाई स्थित थे जिन पर चंद्र सूर्य रूपी चवर डुल रहे थे। 49 वर्टिकल बार यो यद्यपि मैं अतिविस्तृत ब्रह्मांड रूप था तथापि मैंने परम सूक्ष्म चिन्मात्र स्वभावता का परित्याग नहीं किया। यह कहते हैं, हे श्री राम जी, ब्रह्मांड स्वरूप दिशा में यद्यपि समस्त पाताल मेरे चरण बन गए थे, भूतल मेरा उदर बन गया था और आकाश मेरा मस्तक हो गया था, फिर भी मैंने अपनी चितिमात्र स्वभाव रूप सूक्ष्मता कभी नहीं छोड़ी। 50 यद्यपि मैं समस्त दिशाओं में सभी स्थलों में सभी कालों में सर्वात्मा बनकर सब कुछ व्यवहार उस समय कर रहा था, फिर भी असल में असर्वात्मक एक एवं समस्त द्वैत पदार्थों से शून्य चिन्मात्र स्वरूप से स्थित था। 51 उस समय मैंने परिच्छिन्नता परिच्छिन्नता आदि सब विरुद्ध धर्मों का एक साथ अपनी आत्मा में अनुभव किया। यह कहते हैं, उस दशा में किंचित्ता किंचित्ता साकारता निराकारता जड़ता चेतनता आदि समस्त आई। पेज 410 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 2130 परस्पर अतिविरुद्ध धर्मों का मैंने अपनी आत्मा में एक साथ खूब अनुभव किया। 52 जैसे चांदी की शिला के अंदर अनंत जगत विद्यमान है, वैसे ही समुद्र के पेट में जितने प्रदेश पड़े हैं उनमें भी अनेक जगत विद्यमान हैं, उनका भी मैंने अनुभव किया। यह कहते हैं, आर आय तदंतर मैनाक पर्वत के सदृश भीतर छिपी हुई पर्वत शिलाओं से मनोहर तथा असीम विस्तार वाले समुद्र के पेट में स्थित प्रत्येक प्रदेश के अंदर हजारों स्थानुरूप जो सृष्टियां विद्यमान हैं, उनका भी मैंने अनुभव किया। 53 वर्टिकल बार जैसे दर्पण प्रतिबिंब रूप से अनेक नगरों को धारण करता है, वैसे ही चेतन स्वरूप मैंने अपने अंगों में गुप्त तथा प्रकट अनेक जगत धारण किए। 54 वर्टिकल बार हे राघव, इस प्रकार जल वायु एवं अग्नि रूपता भूमि रूपता का अपनी आत्मा से मैंने ऐसे निर्माण किया जैसे स्वप्नों में प्रसिद्ध आत्मचिति माया विस्तृत नगरादि का निर्माण करती है। 55 वर्टिकल बार और उस अवस्था में मैंने आकाशकोश में स्थित प्रत्येक परमाणु के भीतर भी असंख्य जगत देखे। 56 वर्टिकल बार भद्र और भी सुनिए, उस अवस्था में प्रत्येक परमाणु के भीतर असीम आकाश स्थित था और उस आकाश में भी उड़ रहे अनेक परमाणु विद्यमान थे, उन परमाणुओं के भीतर भी मैंने उस तरह के असंख्य संसार देखे जैसे कि स्वप्न के अंदर अन्य स्वप्न के नगर दिखते हैं। 57 वर्टिकल बार मैं आध्यासिक आत्मा का ही स्वरूप भूत भूमंडल तथा द्वीप कुंडल रूप बन गया था, यो सर्वात्मक होते भी मैंने परमार्थ रूप से कहीं किसी का भी स्पर्श नहीं किया क्योंकि परमार्थ दशा में मैं असंग अद्वय रूप ही हूँ। 58 वर्टिकल बार शरीरधारी जो मनुष्य आदि जीव हैं, उनके उपकारार्थ ही लता, तृण, अंकुर आदि सबका उत्पादन करते हुए मैंने वर्षा से गिरे जलों को भूतल रूप बनकर खींच लिया। 59 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार जैसे युद्ध जीव संहार है, वैसे ही बोधकाल अज्ञान संहारक है। उक्त बोधदशा प्राप्त करने पर अति स्वच्छ हुए मुझ में लाखों जगत रह सकते हैं और कोई भी नहीं रह सकता। 60 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार किस रूप से वे जगत रहते हैं और किस रूप से नहीं रहते, इस प्रश्न का उत्तर यह है कि चितिए के चमत्कार मात्र रूप से रहते हैं और उसके विपरीत रूप से नहीं रहते। यों कहते हैं, भद्र चिति के भीतर जो उसके अनेक चमत्कार हैं, वे चमत्कार जो सत्ता स्फूर्ति रूप से दूसरा चमत्कार स्वयं करते हैं, यानी सत्ता स्फुरण को जगत में आरोपित कर प्रकट करते हैं, ये ही दूसरे चमत्कार इन सृष्ट दृष्टियों के रूप में, संसार के रूप में प्रतीत होते हैं। 61 मैंने कहीं भी जो कुछ अनुभव किया, जो कुछ बनाया, जो कुछ कष्ट सहा, वह सब परमार्थभूत चिदात्मा का चमत्कार ही था, क्योंकि उसके बिना यहाँ कुछ प्राप्त हो ही नहीं सकता। 62 हे श्री राम जी, इसलिए अध्यारोपदृष्टि से प्रत्येक में अपनी सत्ता का समर्पण करने के कारण मैं विश्वरूपात्मा और सबका करता हूँ, तथा अपवाद दृष्टि से प्रबुद्ध होकर मैं शुद्ध बोधस्वरूप और कर्तृत्वादि विकारों से रहित हूँ, क्योंकि सब कुछ तो ब्रह्मात्मक ही ठहरा। 63 अतएव प्रत्येक वस्तु के अंदर स्थित ब्रह्मा में समस्त जगत का अध्यास होने के कारण ब्रह्मस्वरूप सबकी आत्मा, सर्वगामी और सबका आधारभूत। पेज 411, सर्ग 93, श्री योग वासिष्ठ महारामायण है। यह बात प्रबुद्ध योगियों के लिए है, यानी ज्ञानी महात्माओं की दृष्टि में जगत का स्वरूप यह निकलता है, और अज्ञानी अप्रबुद्धों की कथा तो मैं जानता ही नहीं। अबुद्ध अज्ञानी जगत का जो स्वरूप समझकर बैठे हैं, उनको ज्ञानी देख ही नहीं सकता। 64 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 2131। इसलिए अद्वय परमात्मा में जो विद्वान सर्वत्र सर्वात्मकता कहते हैं, वह केवल कल्पना मात्र है, चिदात्मा से अतिरिक्त कोई भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह कहते हैं, आकाश कोश के सदृश अत्यंत निर्मल चिति के स्वरूप में जो यह अनेकविध सृष्टियों की परंपरा प्रकाशित हो रही है, वह अंत में चिदात्मक ब्रह्मरूप ही है, उससे अलग नहीं है। जैसे कोई यह शब्द द प्रयोग करे कि ताप के भीतर उष्णता है, तो उस प्रयोग में ताप भीतर और उष्णता ये तीनों शब्द एकार्थक ही हैं, उनका पृथक अर्थ नहीं है, परंतु प्रयोग कल्पना मात्र है। वैसे ही जगत और ब्रह्मा दोनों शब्द एकार्थ ही हैं, भिन्नार्थक नहीं है, केवल कल्पना मात्र रूप से भेद का उपालंब होता है। 65 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 1 92 सर्ग समाप्त।